Na bezludną. Planujesz wakacje? Wejdź na pocztowy.pl lub odwiedź najbliższą placówkę i sprawdź, jak możemy ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 czerwca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Uziemione samoloty na lotnisku w Modlinie. Maszyny nie latają z powodu poważnej awarii systemu pogodowego. Gdzieniegdzie są już burze, przed którymi ostrzegali synoptycy. Na północy obowiązuje pierwszy stopień alertów, a na południu drugi. 5% PKB na zbrojenia, ale jest kompromis. Szef NATO mówi o szczegółach swojej propozycji. Poważna awaria systemu pogodowego na lotnisku w Modlinie. Ten system dostarcza dane konieczne do bezpiecznych startów i lądowań. Na lotnisku pracuje już ekipa serwisowa, która stara się jak najszybciej usunąć awarię. Wieczorne loty mogą być opóźnione albo odwołane, dlatego warto na bieżąco sprawdzać status połączenia. Jak podano w komunikacie, Ryanair, główny przewoźnik na lotnisku, dostosowuje rozkład lotów i informuje pasażerów przez aplikację, stronę internetową oraz indywidualne powiadomienia. Mieszkańcy Gutowa Małego i Wielkiego, niedaleko Wrześni w Wielkopolsce, nie powinni otwierać okien. Trwa dogaszanie pożaru hurtowni zabawek. Złożony z trzech budynków kompleks magazynów spalił się doszczętnie. Zgłoszenie do stanowiska kierowania wpłynęło około godziny 13. Przed naszym przybyciem z obiektu ewakuowało się 8 pracowników oraz 4 klientów. Pożar został zlokalizowany i w tej chwili się nie rozprzestrzenia. Też chcielibyśmy przy okazji zaapelować do mieszkańców Gutowa Małego oraz Wielkiego, żeby nie otwierali okien. W tej chwili trwa dogaszanie pożaru, a co za tym idzie, jest dosyć spore zadymienie. Apelował Jakub Nawrocki ze Straży Pożarnej. Nie wiadomo, co mogło być przyczyną pożaru i jakie są straty. Krajowa 92 w pobliżu pożaru jest całkowicie nieprzejezdna. Teraz niebezpieczna pogoda. Burze mogą właśnie przechodzić przez Pomorze Zachodnie w rejonie Koszalina, także przez Suwalszczyznę i Podkarpacie. Na północy alerty mają pierwszy stopień. Alerty drugiego stopnia wydano dla województw śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Rano potężna nawałnica przeszła przez Mazowsze. Żywioł zrywał dachy i przewracał drzewa. Najbardziej ucierpiały powiaty płocki, makowski i przasnyski. To był moment zachmurzenia, tu chmurka zaczęła tego, a później jak już u mnie na podwórzu, to jeszcze tyle leży tego gradu, nie? Lodu. Tak naprawdę, nie wiem, obudził mnie huk i nic więcej. Wyszłyśmy, nie było już nic. I wygląda wszystko, jak wygląda, tak? Chwila, moment, sekunda, ułamek sekundy. Nie ma dachu, ściany w domu, sufit, obrywa się. No nie ma nic, tak? Tutaj no to wioski nie ma. Do tragicznego zdarzenia doszło w powiecie makowskim. Silny wiatr zerwał dach z budynku, który przygniótł starszą kobietę. Zmarła ona w szpitalu. 5% PKB to ma być nowy próg wydatków na obronność w krajach NATO. Taką propozycję zamierza złożyć sekretarz generalny sojuszu Mark Rutte. Jednocześnie powiedział, że jest to kompromis, bo 3,5% ma być przeznaczanych na bieżące potrzeby, a 1,5% na inwestycje. Jednocześnie ministrowie obrony krajów NATO zgodzili się na wzmocnienie zdolności bojowych i obronnych. Te cele dokładnie opisują, w jakie zdolności sojusznicy muszą zainwestować w nadchodzących latach. To jest obrona powietrzna, myśliwce, czołgi, drony, personel, logistyka i wiele więcej. Wszystko to jest potrzebne, aby zapewnić, że nasze odstraszanie i nasza obrona będą silne, a miliard naszych obywateli będzie bezpiecznych. Ostateczne decyzje zapadną na szczycie NATO w Hadze za 3 tygodnie. To jeszcze głos zza oceanu w kwestii wojny Rosji z Ukrainą. Kiedy zobaczę moment, w którym nie damy rady zawrzeć układu, a wojna się nie zatrzyma, to będę bardzo, bardzo twardy, zapowiedział prezydent USA Donald Trump, pytany o to, kiedy zrealizuje groźby nałożenia sankcji na Rosję. Trump oznajmił, że data graniczna, do której musi zostać wypracowane porozumienie Moskwy z Kijowem, istnieje, tu cytat, w jego umyśle. Pytany o stosunek do szykowanej przez Kongres ustawy o sankcjach na Rosję, przyznał, że nie poznał się z nią w szczegółowy sposób, ale zaznaczył, że jest to surowa ustawa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczór przeważnie pochmurny i w wielu miejscach burzowy. Najsilniejsze burze, jak mówiliśmy, spodziewane są na południu i taka pogoda utrzyma się do rana. Noc będzie ciepła w większości regionów od 15 do 18 stopni. Autopromocja. Wowa, świat to jest całość. I tę całość trzeba rozłamać na dwie wielkie połowy, rozumiesz? Co ty wygadujesz? Podsumowujemy sezon na scenie teatralnej Trójki. Paweł Sztarbowski.

Love It If We Made It. To jest starter dzisiejszego wydania rotacji. Nie starzeje się ta piosenka. Choć ma już prawie 8 lat. The 1975 z płyty A Brief Inquiry into Online Relationships. Ich nowa płyta za pasem. Mam nadzieję, że to kwestia najbliższych miesięcy. Wszystko na to wskazuje. Dobry wieczór raz jeszcze w rotacji. Trochę już myślami przy niedzieli w naszym studiu. Powiemy o tym wydarzeniu, które za 3 dni, dzisiaj przed 20, bo będą różni panowie z zespołu Muchy i będzie też ten pan. Dwudziestolecie i ostatni ich koncert przed dłuższą przerwą to w najbliższą niedzielę w naszym trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zespół Muchy to będzie. Nie wiem, czy zagrają ten numer, Fototapeta. Nie jestem pewien, no ale wróciliśmy na początek ich kariery do pierwszej płyty, do 2007 roku, do albumu Terro Romance. Więcej o tym wydarzeniu w rotacji za kilkanaście minut. Wrócimy do muzyki Much. Będą też do zgarnięcia wyjściówki na ten koncert. Ten koncert, który w niedzielę i w naszym studiu, i na naszych wszystkich możliwych antenach i kanałach w mediach społecznościowych o godzinie 19. Ale najpierw trochę muzyki z ostatnich tygodni, z ostatnich dni. Polecono mi tę piosenkę w ostatnich dniach właśnie. Też ukazała się zupełnie niedawno z taką intencją, że to na pewno mi się spodoba. No i Maciek się nie pomylił. Rzeczywiście tak jest. Violets and Honey, a projekt projekt nosi nazwę Welcome Strawberry. Troszkę jakby The Smiths połączeni z takim brzmieniem dream popowo shoegaze'owym z przełomu lat 80. i 90. Dużo w tym urody muzycznej, tak bym to nazwał. Welcome Strawberry i Violets and Honey. To za nami, a przed nami coś, co myślę, że ucieszy fanów bardziej jeszcze rockowego brzmienia, bo zupełnie niespodziewanie chyba pojawił się nowy singiel grupy Wonder Horse. I was talking to Johnny about the shape I'm in, with the pinhole eyes and the darkness within, but the kid don't lie. He says we know what we know. I'm sick of kicking out my life in the glare of a world. We'll be right back. Sporo ich było na antenie Trójki przy okazji ubiegłorocznego albumu Midas, zwłaszcza z tym jakże chwytliwym utworem tytułowym. No i chyba zatęskniliśmy, a być może oni zatęsknili, no bo jest już nowe nagranie. The Rope to Wonder Horse za nami. Gitary trzymają się mocno. Wracam do The Chameleons. To zapowiedź nowej płyty, pierwszej od 24 lat. They worship the king. nieco zapomniani bohaterowie muzycznego podziemia lat 80. wracają w 2025 roku. Po raz pierwszy od 24 lat ukaże się nowa płyta grupy The Chameleons. Saviors are a dangerous thing. To nagranie, myślę, że dużo apetytu może narobić przed krążkiem Arctic Moon. Ten album ukaże się we wrześniu, więc przyjdzie nam poczekać. Ile? 3 miesiące jeszcze na ten album, ale może będą jeszcze jakieś single, które nam w tym oczekiwaniu nieco ulżą. 19.30, 31 już prawie na zegarze trójkowym. Zapowiadałem muchy, no to chyba pora teraz na muchy. Prawie 18 lat, jakby to było wczoraj, tak? Cały czas to czuję. 21 dni zespół Muchy ze swojej debiutanckiej płyty Terror Romance z roku 2007. Zespół Muchy, który świętuje, obchodzi w tym roku 20-lecie swojego istnienia i to 20-lecie świętowali w kwietniu podczas Next Fest w Poznaniu i specjalnego koncertu, który tam się odbył, a drugim i ostatnim akcentem tego jubileuszu i tak naprawdę ostatnią okazją do spotkania z zespołem przed dłuższą przerwą będzie niedzielny koncert w Trójkowym Studiu imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę o godzinie 19:00. Ten koncert na antenie Trójki w naszym studiu i oczywiście na naszym Facebooku, na naszym YouTubie i na stronie Trójki. Koncert poprowadzi Anna Gacek, a w studiu obok Much również znakomici goście z ostatniej płyty zespołu, płyty szaro-różowe, czyli m.in. Bela Komoszyńska, Paweł Krawczyk i Michał Szturomski, a więc święto pełną gębą, można powiedzieć. Niesłychanie się cieszę, bo to ważny dla mnie zespół i myślę, że ważny również dla nas wszystkich, czyli dla programu Trzeciego Polskiego Radia. 5 podwójnych zaproszeń czeka na słuchaczy i słuchaczki rotacji na ten koncert, na koncert Much przy Myśliwieckiej w najbliższą niedzielę. rotacja@polskieradio.pl rotacja@polskieradio.pl. Proszę napisać maila i zobaczymy, co da się zrobić. No jak dwudziestolecie, to wróciliśmy prawie na sam początek. Jeszcze przed Terroromansem było demo. Demo, które potem stało się no, taką kultową epką Much, Galanteria, a na Galanterii były utwory, które były śpiewane w języku angielskim. Między innymi ten. Myślę, że z mojej perspektywy przynajmniej jedna z najlepszych piosenek Much. Chociaż może słabiej znana. Half of That. Muchy. Prawie wszystkie zaproszenia już się rozeszły, ale coś jeszcze mamy, więc można napisać rotacja@polskieradio.pl w sprawie niedzielnego koncertu Much przy Myśliwieckiej, a to nowa Niluferiania. Oh, if she tries too hard. I love you less from far, far away. There's nothing to say. Even if she tries to love, then I know where to live. I know where to lay. Na 16 minut do 20 Nil Feriani, a jej nowe nagranie w rotacji w programie trzecim Polskiego Radia Where to Look. Taki tytuł nosi ta kompozycja. I ona zwiastuje, już to wiemy teraz oficjalnie, zwiastuje nowe wydawnictwo Nil Feriani, Dancing Shoes. To będzie epka, która ukaże się 2 lipca. Epka, a na niej, jak to zwykle na epce, bardzo często 4 utwory. Ten znany już od paru tygodni, Cold Heart, i jeszcze 2 nowe, których jeszcze nie słyszeliśmy, i to wszystko wydarzy się miesiąc przed jej koncertem na katowickim OFF Festiwalu, bo przypominam, że Nil Feriani jest jedną z gwiazd tegorocznej edycji imprezy w Katowicach między 1 a 3 sierpnia. Ta artystka obok między innymi Fontaines DC czy Jamesa Blake'a czy Kraftwerk pojawi się w Katowicach. A nasza płyta tygodnia to Big City Life norweskiego duetu Smerz. I dziś raz jeszcze się z tą płytą słyszymy, a ja znowu sięgam po to nagranie You Got Time and I Got Money. Your No i cóż ja poradzę, że z tego całego albumu to ten utwór zdecydowanie najbardziej mi pasuje. You Got Time and I Got Money, Big City Life i norweski duet Smurfs. Żegnamy się z tym albumem w roli naszej płyty tygodnia, a ten pan pewnie też ostrzy sobie zęby na to miano, no ale najpierw musi wydać swoją nową płytę, Headlights, Alex G. I can bring you back, and you're so brand new.